laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, trzeci dzień marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada zmiany w Konstytucji. Jak tłumaczy, procedury mają rozpocząć się w nadchodzącym tygodniu. Udało się opanować duży pożar hal magazynowych i produkcyjnych w Kaninie koło Lęborka. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Rosjanie kolejny dzień oddają hołd Aleksiejowi Nawalnemu. W kolejce do miejsca jego pochówku czeka kilkaset osób. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w nadchodzącym tygodniu rozpocznie się w parlamencie procedura zmiany konstytucji w części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział dziennikarzom w Krakowie, przywracanie praworządności trwa. Tutaj mamy już pewność, te projekty dotyczące uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. O KRS-ie już wpłynęła, jest potrzebna jeszcze ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i zmiany w Konstytucji. Oczywiście tutaj procedura trwa dłużej, ale też ta procedura będzie w tym tygodniu rozpoczęta w parlamencie. Rozpocznie się procedura dotycząca zmiany rozdziału Konstytucji w obszarze Trybunału Konstytucyjnego. Posiedzenie Sejmu, na którym mają być procedowane projekty zmian w Trybunale, rozpocznie się w środę. Trwa dogaszanie pożaru hal magazynowych i produkcyjnych w Kaninie koło Lęborka. Z ogniem od rana walczyło niemal 40 zastępów straży. Pożar objął obszar liczący ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. To tragedia dla mieszkańców naszej gminy, mówi wójt gminy Nowa Wieś Lęborska. Zdzisław Chojnacki podkreśla, że w firmie pracowało około 100 osób. Zakład zatrudniał około 140 osób. To byli nie tylko nasi mieszkańcy naszej gminy, ale innych gmin powiatu lęborskiego, jak również spoza powiatu. No tutaj największą tragedią dla tych ludzi to jest to, że niektórzy, że tak powiem, w małżeństwach pracowali w tej jednej firmie, tak? I dzisiaj przy tej całej tragedii, no to niestety, ale jest to największa tragedia dla tych ludzi, którzy praktycznie stracili swoje jedyne źródło utrzymania. Strażacy obecnie dogaszają pogorzelisko, używając ciężkiego sprzętu, w tym koparek. W wyniku pożaru runęły budynki produkcyjne i magazynowe. Kilkaset osób staje w kolejce, by złożyć kwiaty na grobie rosyjskiego polityka Aleksieja Nawalnego na cmentarzu borysowskim w Moskwie. Z relacji mediów wynika, że sytuacja na miejscu jest spokojna. Przypomnijmy, pogrzeb lidera antykremlowskiej opozycji odbył się w piątek. Wielu mieszkańców kraju mogło jednak się nawet o tym nie dowiedzieć. W prokremlowskich mediach pojawiły się jedynie skąpe informacje na ten temat, zaś kanały federalne w ogóle przemilczały to wydarzenie. Papież ponownie zaapelował o pokój w Strefie Gazy i w Ukrainie i o powszechne rozbrojenie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież powiedział, że codziennie z ogromnym bólem przyjmuje informacje o ludzkim cierpieniu w Palestynie i Izraelu, o tysiącach zabitych, rannych i bezdomnych. Pytam, czy naprawdę ktoś myśli, że w ten sposób można stworzyć lepszy świat? Czy naprawdę ktoś myśli, że tak można osiągnąć pokój? Skończmy z tym, proszę. Powiedzmy wszyscy, dosyć tego. Basta, per favore. Papież zaapelował o natychmiastowe przerwanie walki i rozpoczęcie pokojowych negocjacji, zwolnienie zakładników i pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec serwisu dość niepokojące dane. Tylko jedna na 10 osób z niedosłuchem korzysta z aparatów słuchowych. Alarmują specjaliści w obchodzonym dziś Światowym Dniu Słuchu. Zarówno osoby młode, jak i osoby starsze nie chcą nosić aparatów słuchowych tylko i wyłącznie ze względu na wstyd. Nastolatkowie bardzo często mówią, wolę być głuchy, ale nie chcę być wyśmiany. Nie chcę być odizolowany, nie chcę być wykluczony z grupy. Osoby dorosłe mają bardzo podobny argument. Zakładam aparat słuchowy, czyli przyznaję się do tego, że coś jest ze mną nie tak. Nie słyszę prawidłowo, nie należę już do tej grupy osób, z którymi przebywałem wcześniej. Tak czy inaczej, te osoby są wykluczone ze względu na to, że nie mogą się swobodnie komunikować. Gdyby nosiły aparaty, nie byłoby tego problemu. Mówiła audiofonolog dr Katarzyna Cywka. Specjalistka dodaje, by jak tylko zauważymy problemy ze słuchem, zgłosić się do lekarza. W momencie, kiedy odczuwamy, że zaczynamy gorzej słyszeć, zaczynamy gorzej rozumieć, czy to na jedno ucho, czy na oboje uszu, to jest sygnał, że należy zgłosić się do lekarza, to jest sygnał, żeby przeprowadzić badanie słuchu i to jest sygnał, żeby rozpocząć rehabilitację słuchową za pomocą urządzeń do tego dedykowanych, czy to aparatów, czy implantów. Szacuje się, że na świecie ponad 1,5 miliarda ludzi żyje z pewnego rodzaju niedosłuchem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Niedziela to ostatni z trzech dni lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata. W porannej sesji w Glasgow dobrze zaprezentowała się dziś Pia Skrzyszowska. Z najlepszym czasem eliminacji awansowała do półfinału biegu na 60 metrów przez płotki. Jej czas to 7 sekund i 80 setnych. To był mój najlepszy wynik w sezonie. Trochę staram się teraz ochłonąć. To był bieg eliminacyjny i chciałabym co najmniej to powtórzyć w półfinale. Cieszę się, bo nie spodziewałam się tego w eliminacjach. Byłam tak pewna, że nie wiedziałam, że nie muszę ruszać na maksa. Nie jest to też bardzo mądre, ale no, nie musiałam, więc wiedziałam, że dogonię. Półfinał płotkarek zaplanowano na 20:40. Pół godziny później w finale sztafety 4x400 metrów wystąpi polski skład Patryk Grzegorzewicz, Maksymilian Szwed, Daniel Sołtysiak i Mateusz Rzeźniczak. W swoim biegu eliminacyjnym Polacy zajęli trzecie miejsce, mówi Daniel Sołtysiak. Nasze założenie było już w eliminacjach. Nie oszczędzać się, tylko od początku iść na maksa i walczyć o jak najwyższe miejsce. Celem było wejście po dużym kół. No niestety się nie udało, było naprawdę bardzo blisko, no ale weszliśmy po małym kółu, jesteśmy bardzo zadowoleni, każdy pobiegł naprawdę szybko. Paniom z polskiej sztafety nie udało się awansować do wieczornego finału, a ostatnia sesja Mistrzostw Świata w Glasgow rozpocznie się o 20. Sukces tenisisty Jana Zielińskiego w dalekim Meksyku. Polak i Monakijczyk Hugo Nys wygrali deblowy turniej ATP 500 w Acapulco. W finale pokonali Meksykanina Santiago Gonzaleza i Brytyjczyka Nila Skupskiego 6-3 i 6-2. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Pierwszy wygrany ATP 500 dla mnie, jakże i dla Hugo. W zeszłym roku w październiku przegrałeś przeciwko Santiago Gonzalezowi w finale ATP 500 w Bazylei, więc udało nam się wziąć dobry rewanż. Zagraliśmy wyśmienity mecz od pierwszej piłki meczu do ostatniej. Mamy nadzieję kontynuować tą formę i tą dobrą passę przez następne kilka tygodni co najmniej. Dla Jana Zielińskiego to piąty tytuł ATP w deblowej karierze. Zaglądamy na boiska piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Kilka minut temu rozpoczął się drugi dzisiejszy mecz 23. kolejki. Zagłębie Lubin gra z Koroną Kielce i w 6. minucie w Lubinie jest bezbramkowy remis. Wcześniej w spotkaniu Beniaminków ŁKS wygrał z Puszczą Niepołomice 3-2 i to pierwsze od sierpnia ligowe zwycięstwo łódzkiego zespołu. O 17:30 Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań, a o 16:30 w Anglii hit 27. kolejki Premier League, czyli derby Manchesteru. Będziemy o nich mówić w dzisiejszej trzeciej stronie medalu, która startuje, uwaga, o 17:00. W programie także Królowa Sportu, Królowa Motorsportu czy rozmowy z ważnymi postaciami polskiej piłki. Godzina 17:00. O tej porze ponownie trzecia strona medalu w Trójce. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Do końca dnia wieczorem i w nocy na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem, na razie od 9 do 13 stopni. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, to iść z poniedziałku, skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas.

Na dysku CD, kiedy to było? Wieki temu po prostu. 20 prawie lat temu. W przyszłym roku będzie 20-lecie płyty Czad, z której pochodzi piosenka na dysku CD, między innymi. Także jakiś kawałek czasu. Natomiast jest nowa płyta i znowu była długa przerwa, bo ta płyta po 10 latach? Okazało się, że po 11 zorientowałem się dopiero parę tygodni temu. Jestem po prostu najgorszy, jeśli chodzi o tempo pracy. Z czego to wynika? Tak naprawdę z tego, że staram się, żeby te teksty, które piszę, wynikały z mojego doświadczenia. Jestem mocno doświadczony, że nawet jeśli to jest prosty tekst, chociaż tutaj na tej płycie są dość pokręcone i bardzo różne teksty, wynika z osobistego doświadczenia, to ma inną moc. I one mi się zbierają powoli. Wrocław też jest takim niespiesznym miastem, w którym myślę, że Lech Janderka też jest dowodem na to, że płyta poprzednia była 18 lat temu. Miło się żyje, spotyka z przyjaciółmi, czyta książki i gdybym mieszkał w Warszawie, to pewnie płyty byłyby co kilka lat. A czy to nie wynika z tego, że Maciej Kurowicki właśnie przez chwilę z tego Wrocławia uciekł do Warszawy? Tak, było tak, że w 2013-2014 rok mieszkałem w Warszawie z moją ówczesną dziewczyną i było nam tak dobrze, że byliśmy jeszcze mniej aktywni w naszych przestrzeniach zawodowych niż we Wrocławiu. Ale w międzyczasie, żeby nie przesadzić z tym moim lenistwem, 5 lat temu pojawiła się płyta zespołu Evo Revo, który współtworzę z Magierą, producentem hip-hopowym zazwyczaj, i Igorem Pudło, Igorem Boksem ze Skalpela. No może o Igorze Boksie powiemy za chwileczkę, bo on też na tej płycie się pojawia. Tak. Szczątkowo, co prawda, nie jest taki już chyba intensywnie z tobą grający. Ale czy Igor nie jest intensywnie grający? Tak. No bardzo Skalpel grał mnóstwo koncertów. Ja mówię o tobie, o graniu z tobą. Igor przygotował na tę płytę jeden muzycznie wspaniały numer pod tytułem Grzęzne. No wiem, no, utwór, który kończy całą płytę. Tak. Dlatego mówiłem, że nie jest intensywnie związany z tobą, co, tak jak było przed laty. Nie jest intensywnie muzycznie, natomiast przyjaźnimy się, widzimy się często. No dobrze, ale czas najwyższy, żebyśmy posłuchali tego, co jest na płycie Festiwal Bodźców, czyli utworu, który całość otwiera, Szalikowcy Miłości. Hej, wszyscy umrzemy. To nic takiego. Mówię wam, większość ludzi, która tu żyła, ram pam pam pam pam pam, ram pam pam pam pam pam. Nie ma na to słów, słów, słów. Nie ma emotikonów. Nie szukajcie, a znajdziecie. Wystarczy utracić nadzieję. Nie ma na to słów, słów, słów. Nie ma emotikonów. W zimie ziemia jest płaska, a jedyna stała to zmiana. Nie uratują nas Szalikowcy Miłości. Nas nie pociągnie Jezus, Budda, Allah i Krishna. Trudno nie wierzyć w nic, ale warto. To jest nasz najlepszy dzień. Nie ma na to słów, słów, słów. Nie ma emotikonów. Szukajcie, a znajdziecie. Wystarczy utracić nadzieję. Nie ma na to słów, słów, słów. Nie ma emotikonów. W zimie ziemia jest płaska, a jedyna stała to zmiana. Jesteśmy coraz bliżej Bonga. Jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej Bonga. Jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej. nie ma na to słów. Od lat jesteś specjalistą od pisania piosenek, które idą troszkę w poprzek dźwięków. Teksty są zupełnie o czym innym, dźwięki są czym innym, radosne dźwięki, a w tekstach zagubione gdzieś drugie dno. No tak, wydaje mi się, że muzycznie można by było nas określić jako happy nihilistów. Hurt zaczynał, ja zaczynałem od pisania takich tekstów, wygłupów, żartów w latach 90. Stopniowo to ewoluowało, zacząłem bardziej opowiadać o sobie, o swoich emocjach, o tym, co się dzieje ze mną. Bardzo lubię bawić się językiem. Wydaje mi się, że to strata czasu jest dla słuchaczy i odbiorców, kiedy każde kolejne zdanie jest do przewidzenia. Lubię sklejać słowa tak, żeby tworzyło się z nich nowe życie. Powiedziałeś o sklejaniu słów i faktycznie czasami w twoich piosenkach jest coś takiego, że bawisz się słowami, które pozornie do siebie nie pasują, a kiedy posłuchamy w całości tej układanki, tych puzli właściwie tak. Słownych, to jest gdzieś tam bardzo głęboki sens w tym wszystkim. Tak, coraz bardziej tak jest, że interesują mnie takie sklejki. I niesamowite historie. Na przykład mamy taką piosenkę Lato Miłości i w tej piosence... Druga zwrotka mówi, że oni nie słyszą spadających bomb, wymigali sobie miłość aż do śmierci. I to nie jest zdanie, które sobie wymyśliłem, tylko na początku wojny w Ukrainie przeczytałem artykuł o głuchoniemej parze, która brała ślub i też był urzędnik, też głuchoniemy. I nie słyszeli bombardowania, które się wydarzało. Kolejne zdanie, które tam się wydarza. Dla producentów broni nadeszły znów szczęśliwe dni, jak mówi jeden z ekspertów. To cytat wręcz dosłownie z jednego z programów. I w tej samej piosence Lato Miłości jest odwołanie do Mickiewicza. Wiesz, ja właśnie w tej chwili bawię się komputerem, patrząc na ciebie z jednym okiem. Przedstawiam to Lato Miłości, żebyśmy zagrali je teraz, skoro o nim opowiadasz. No właśnie. Bo dobrze było, żeby to zabrzmiało. I fakt, że ja posłuchałem tej piosenki i też byłem zadziwiony, że tam zupełnie wydaje się, że piosenka o lecie i... To miała być świadomie taka perwera, bo tańczą, piją, lolki palą, tańczą, piją, umierają. To po prostu... Tytanie. Radosna piosenka, która jest świadectwem końca. Też. Naprawdę. Skłóciły nas syreny, połączyły algorytmy. Śniły mi się dzisiaj kwiaty apokalipsy. Randomowa czułość przed wschodem słońca. Spod lodu na chwilę wyczuwam dobry vibe. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. Zakochani bez pamięci, marzyciele. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. W Euroazji z plastikową palmą. Jesteś uparty jak osioł. A oni nie słyszą spadających bomb. Wymigują sobie miłość aż do śmierci. Dla producentów broni nadeszły znów szczęśliwe dni. Jak mówi jeden z ekspertów. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, swawole. Euroazji z plastikową palmą. Tańczą, piją, lolki palą. Tańczą, piją, umierają. Kochamy sobie wolność, rozbijamy się o słowa. jesteś uparty jak osioł. I nagle tak się kończy. Jak czasami kończy się to, o czym myślimy, że jest fajnie. A jest różnie, fajnie też jest. Wspomniałeś o takim konflikcie, który był a propos początku wojny w Ukrainie i o syrenach, które miały zawyć. Tak, pierwsze wersy tej piosenki brzmią: skłóciły nas syreny, połączyły algorytmy. Był taki moment, że rozpoczęła się wojna w Ukrainie i rząd PiS wówczas zarządził syreny w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Lokalne włodarze miast w większości się buntowali, bo mieliśmy tutaj setki tysięcy uchodźców spod bombardowań, którzy by, myślę, że mieli powtórzenie tej traumy, i także ta sytuacja znalazła się w piosence, której wysłuchaliśmy, Lato Miłości. No i piosenka Bóg w tej chwili, czyli jeden z ostatnich singli twoich. To jest ostatni singiel z płyty Festiwal Bodźców Hurt i bardzo lubię tę piosenkę. I dzieje się też dużo w tekście. Nie wiem, co byś chciał się dowiedzieć, chętnie opowiem. No bo powiedz, ja wiem więcej, co się dzieje w tekście, bo znam dobrze ten utwór. Ale właśnie nie, mogę opowiedzieć. We Wrocławiu grupa Luksus, historyczna, Paweł Jarocki, hasłem grupy Luksus było jest hasło: sztuka cię nie oszuka. Ja postanowiłem się zabawić tymi słowami, bo oczywiście wszystko można wykręcić i się, wszystko faluje i wszystkim można zagrać. Tak. W związku z tym zdecydowałeś. No tak. Nie wiem, czy mam dokonać omówienia, egzegezy, nie, tekstu. No, myślę, że jak posłuchamy, to większość osób zrozumie to świetnie. Natomiast wróćmy do Wrocławia, bo to jest takie miasto, w którym się mnóstwo dzieje muzycznie, artystycznie, kulturalnie. Kiedyś, jak to miała być stolica europejska kultury, ja dziwiłem się, że to w końcu to nie było tak mocno wybite, bo jest tam dużo, ale też z drugiej strony jest to hermetyczne. Ta kultura wrocławska rzadko idzie na zewnątrz. Znaczy, bo we Wrocławiu nie ma ciśnienia celebryckie takie funkcjonowania, ani takie zespoły, ani nie wiem, myślę, że aktorów, twórców, ale mamy przecież Skalpel we Wrocławiu, mamy Zdechłego Osę we Wrocławiu, mamy Hurt, mamy pewnie mnóstwo twórców, o których nie mam pojęcia, i mamy Micromusic. Te zespoły w większości sobie dobrze radzą, ale nie jest to taki mainstream z wielkich kolorowych scen i nikt z nas chyba aż tak bardzo nie potrzebuje tego. Ale też macie mnóstwo lokalnych festiwali, na których występuje mnóstwo artystów, którzy są warci tego, żeby pokazać, natomiast oni gdzieś poza ten Wrocław właśnie w ogóle nie wychodzą. No to wynika pewnie z tego, że ludzie są średnio zorganizowani i nie ma pewnie managementów za tym i takiej układanki. No dobrze, to będzie singiel w tej chwili, który może troszkę nam wyjaśni. Nazywa się nie. A mój Bóg. się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Bóg, Hurt i gościnnie Martyna Baranowska to też postać ważna na tej płycie. Martyna Baranowska śpiewa w 7 z 9 piosenek. No więc o tym mówię. Bardzo jestem zadowolony z jej udziału w nagraniach. Mam wrażenie, że ten głos jej świetnie brzmi z moim. Lubimy się. Mam nadzieję, że potowarzyszy nam na niektórych koncertach. Polecam też jej macierzysty zespół Nago, w którym Martyna śpiewa. Ja przejrzałem tę płytę, jeśli chodzi o wersję autorską, no to okazuje się, że jednak to jest chyba ciągle zespół. To nie jesteś tylko ty i koledzy. To jest zespół. To jest zespół, a ja oprócz tego zapraszam do współpracy różnych ludzi przy okazji produkcji poszczególnych piosenek, produkcji płyty. I zawsze sobie pozwalałem. Natomiast bardzo lubię jeździć na koncerty, grać próby i tworzyć piosenki z Borem, basistą, Kubą Regulskim, perkusistą i Robertem Pękalą, gitarzystą zespołu Hurt. Festiwal Bodźców będzie w tej chwili tam wersję, na szczęście udało mi się odnaleźć radiową. Jest radiowa, tak. Tak, bo tam jedno słówko było na początku, które należało wyciąć. Można sobie sprawdzić w serwisach z muzyką. Można, ale to właściwie to troszkę kontynuacja Lata Miłości też przy okazji. Ta piosenka? No, troszkę, mam wrażenie. Tak, myślę, że one dobrze brzmią w parce, te piosenki. Dwie Festiwal Bodźców i Lato Miłości. Słońce świeci w zenicie, z opon smog w powietrzu, z kieszeni leci mi deszcz monet, karta łamie się na pół. Się falująco między ekstazą a melancholią na festiwalu bodźców doświadczać chcę wszystkiego dotknąć. Czuję się falująco między ekstazą a melancholią i czuję cię i chcę cię zjeść. Koniec świata, wojna trwa, 6 wielkie wymieranie, ogon komety kapitału dusi nas pomału, szare bloki na Monte Cassino. Chcę uciec stąd, jak pies obroży tyłem. Czuję się falująco między ekstazą a melancholią na festiwalu bodźców doświadczać chcę wszystkiego dotknąć. Czuję się falująco między ekstazą a melancholią i czuję cię jak pies i chcę cię zjeść. Na okładce zasłania się twarzy, na okładce też mnóstwo jakichś symboli przeróżnych. Każda piosenka na okładce hurtowej płyty Festiwal Bodźców ma swój logotyp. Autorem okładki jest Łukasz Paluch, który projektował też okładkę Evo Revo i projektuje okładki Skalpela, nasz mój kolega Igora. No tak, powiedziałeś, że z Igorem właściwie widujecie się co drugi dzień, czyli co, no, często wspólne granie dalej? wspólne gadanie i omawianie świata. Czyli nie muzycznie raczej. Na razie. Muzycznie nie, zrobiliśmy tę formę na płytę hurtu, ale oprócz tego na razie nie. Zresztą ten utwór, który jest na koniec płyty hurtu, zupełnie odbiega od tego, co jest na całym krążku i muzycznie, i tekstowo, i w ogóle. Jest to jakby z innej bajki piosenka. Ta piosenka jest z innej bajki, ale ta płyta też jest takim właśnie festiwalem bodźców. Jest piosenka, na przykład Jesteśmy Supersensem, która... Ja chciałem mieć taki numer, który byłby jak wyjęty z filmu Vicky, Cristina, Barcelona i był trochę takim numerem Nouvelle Vague. I mamy taki numer. Jest ta forma pod tytułem grzęzny, taki mroczny Joy Division New Order trochę, tak mi się wydaje. Są te piosenki, których słuchaliśmy. Ja bardzo nie lubię szufladki z jednym gatunkiem. Zawsze słuchałem odkąd pamiętam mieszanki od, nie wiem, Grechuty, Demarczyk, przez elektronikę, punk rock, bardzo różne, hip-hop. Najbardziej dla mnie interesujące jest, jaką energię niesie muzyka, jaką opowieść emocjonalną, a nie i co to za gatunek. I też tak powstają te hurtowe piosenki. Ja kiedy usłyszałem Jesteśmy Supersensem, to zastanawiałem się, o co chodzi w tej piosence zupełnie. Jakby zupełnie inna jakość zespołu hurt. Zupełnie jakby coś, co nie pasuje mi do całości. Chciałem, tak jak mówiłem, mieć piosenkę taką właśnie, w taką formę. I zaprosiliśmy do współpracy. Maciek Wasio, producent płyty, zaprosił do współpracy Jarka Trelińskiego, zespołu Raz, Dwa, Trzy. I powstała taka oto forma. Tekst napisałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. W stanie totalnego zakochania. No i taki owoc powstał. To jeszcze o Michale Wasio... Maćku, sorry, Michał ma z Maćkiem, mi się co chwilę myli. Ale Maćku Wasio porozmawiałem, bo jednak Amarok, czy tam jego inne projekty typu Ocean, to są zupełnie inne kawałki bajki niż to, co robisz ze zespołem hurt, ty. Ale Maciek jest bardzo otwartym człowiekiem i mieliśmy fajną przygodę realizując tę płytę. No i o tym opowiesz za chwileczkę. W trzeciej fazie nie tak, bez całości na krańce pada mi powoli telefon. Jadę do nas tak. Jesteś kawą z pyszną pianką, jestem burzą w szklance, wodą mineralną z winem, jestem dymem z dymem, dymem. Jesteśmy super sensem. Tak. Jesteśmy super sensem. No. Jesteśmy super sensem. Wiesz. Jesteśmy super. Jesteśmy super sensem. Tak. Jesteśmy super sensem. No. Jesteśmy super sensem. Wiesz. Jesteśmy super. Na jednej fali, w każdym dźwięku, w milionach cząstek, jesteśmy jedną. Mamy cztery nogi, razem mamy cztery ręce. Mamy siebie w sobie, mamy jedno serce. Jesteśmy super sensem. Tak. Jesteśmy super sensem. No. Jesteśmy super sensem. Wiesz. Jesteśmy super. Jesteśmy super sensem. Tak. Jesteśmy super sensem. No. Jesteśmy super sensem. Wiesz. Jesteśmy super. sensem. Jesteśmy super sensem. Jesteśmy super sensem. Jesteśmy super. Na fakt, że ten akordeon całkowicie zmienia myślenie o zespole Hurt. Martyna Baranowska wraz z tobą. To wróćmy do tego Maćka Wasia, o którym zaczęliśmy mówić. Tak? Właśnie czekam na... Czekam na no czekam proszę. W takim razie. Skąd pomysł w ogóle? Rozumiem, że Wrocław, Wrocławiem jesteście blisko siebie. Z Maćkiem Wasią mam dość nietypową historię. Mianowicie myśmy się znali już bardzo, bardzo długo i podzielaliśmy bardzo poważnie nielubienie siebie nawzajem. Przez 15 albo 20 lat znaliśmy się na cześć i bardzo o sobie źle myśleliśmy. I nagle przypadkiem spotkaliśmy się we wrocławskim klubie Kalambur kilka lat temu i okazało się, że mamy świetny kontakt i że w ogóle super flow i że w ogóle te nasze wyobrażenia i nielubienie i warczenie na siebie z odległości było zupełnie nieuzasadnione. To jest dość niezwykła przygoda dla mnie i dla Maćka, myślę, też. Postanowiliśmy zrobić pierwszą piosenkę, drugą i tak powstał cały album. Tylko to, co mówiłem wcześniej, że Maciek całkowicie nie pasuje mi do twojego stylu myślenia, grania, śpiewania. On ma swój inny świat zupełnie. Poczułem z oceanem, tak. Poczułem, że jesteśmy w stanie stworzyć coś ciekawego i że każda relacja tworzy inną energię. Ja z tobą w studiu tutaj jesteśmy inną opowieścią niż ja z kimkolwiek innym i ty z tym kimkolwiek innym. Tak też jest między mną i Maćkiem Wasia, naszym producentem tej płyty Hurtu. Z tym, że Maciek produkował, żeby powiedzieć całą prawdę, 7 numerów. Jeden jest zmiksowany oczywiście przez Maćka, ale jest to numer Magiery, czyli Lato Miłości muzycznie. Mhm. I Grzęzna, o którym mówiliśmy wcześniej, z Igora Pudło. To Grzęzna jeszcze się pojawi za chwileczkę, a teraz Kosmos, o którym wspomniałeś przez chwileczkę i przeleciałeś i tak jesteśmy i to super jest, sensem. Dobrze trafiłeś tym Kosmosem, bo to jest numer, którego autorem muzycznym jest Maciek Wasia, ja napisałem tekst. I wymyśliłem linię wokalną, tak. Natomiast nie ukrywam, że jak słuchałem Jesteśmy super sensem, to on mi się, nie wiem dlaczego, z Kosmosem kojarzył. No bo to taka emocja kosmiczna, miłość, zakochanie i połączenie. Ale nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, wiesz? Czasami jest tak, że słuchasz utworów i one jakoś do siebie pasują, a nie wiesz, nie jesteś w stanie powiedzieć dlaczego. Ale to ja mam taką historię, że no, mamy klasyczny polski album Siekiera Nowa Aleksandria, to prawda, który opowiada niby emocje o czasach PRL-u, a ja pamiętam, że mieszkałem wtedy, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę płytę w dzielnicy La Salle w Montrealu, obok fabryki Seagram, która produkuje gorzałkę, i czerwone mury, niskie bloki, ponuro, i widziałem te obrazy, o których jest mowa w piosenkach Siekiery, na tej płycie Siekiera Nowa Aleksandria. One mi się idealnie kleiły z kanadyjską rzeczywistością, a wszyscy mówią, że to w ogóle jest opis Polski w PRL-u w 80-tych latach. Wspomniałeś o pewnej firmie, o której nazwy nie mogę wymieniać, nie ja chcę też wymieniać. Ja też nie mogę, to w ogóle nie jest, alkohol jest najgorszy. Oczywiście, też tak uważam. Natomiast taże firma swego czasu była właścicielem jednego z największych koncertów płytowych na świecie. Taka firma teraz umarła na początku. Wow. Ale posłuchajmy w Kosmosu. Kosmos, kosmos. Że to wszystko jest naprawdę, że zmienię się w nic, jak drzewo w palete, jak dom w pył. Kolejna noc w potoki, wulkan i zenit. Mam dość, rozumiesz, mam dość. Mam dość. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz. Chcę być wystrzelony. Kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos. Thank you. dlatego się nie rozumiemy i dlatego zabijamy czarne dziury. Zagięcia czasu, traumatyczna skrzynia wzorów. Płynę w tobie w tantrycznej mgle. Wybija mnie, wywala mnie. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz. Chcę być wystrzelony w kosmos. Kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz. Chcę być wystrzelony w kosmos, kosmos. I znowu tematy, o których zwykle się nie mówi na co dzień, a ubrane w rytm bardzo rozrywkowo-zabawowy i skoczny. W Trójce przypomnę dzisiaj Maciek Kurowiecki. Maciek Kurowiecki, zespół KIM za chwil parę po godzinie 16. Na razie jesteśmy z Maćkiem i na razie mówimy o nowej płycie zespołu Hurt, Festiwal Bodźców. No i utwór, który zakończy całą płytę, ale to nie będzie jeszcze ostatni utwór dzisiaj podczas naszego spotkania, czyli Grzęznę, czyli twój powrót do Igora Pudło. Box. Myślę, że ten numer potrafi przemówić sam razem z tekstem. Ciekawostką, którą mogą zaobserwować słuchacze, jest to, że wraz z grzęźnięciem mojej opowieści w tej piosence wokal jest coraz ciszej. Nie znika jego czytelność, ale po prostu... Maciek właśnie postanowił się zabawić właśnie w tym, że ten numer, wokal się zanurza i wynurza i to jest dość interesujący zabieg producencki. A numer jest autorstwa Igora Pudło. No zdziwiłem się, że nie on sam produkował, tylko Maciek produkował ten utwór. Nie. To jest numer autorstwa Igora muzycznie. Ingerencja główna Maćka poza jakby dodaniem przestrzeni i tak dalej jest właśnie z tym zabawą z wokalem. To sprawdźmy. Grzęzne. ja da, da, da, da, da. Cukro, ho, ho, ho, ho. No, nagranie grupy Chrup, które zaskakuje na zakończenie płyty i chyba dużo bliżej do skalpela w tych dźwiękach, faktycznie. No nie wiem, czy do skalpela, wydaje mi się, że nie wiem, nie mam może dystansu, ale bardzo cenię sobie tę piosenkę. Cenisz sobie... Uważam, że wyszło po prostu, że to fajna opowieść, fajna emocja, że fajny, ciekawy tekst. I fajna zabawa dźwiękiem. Tam sam powiedziałeś, że jakiś tam ten gitarki gdzieś tam się, zanurza się wraz z grzęźnięciem tekstu, zanurza się wokal, także zcisza się, tonie i trzeba się bardziej skoncentrować, a on potem się pojawia znowu głośniej. Kiedy koncerty? Mamy kilka terminów na razie letnich. Gramy, z tego co wiem, na kilku festiwalach. Nie mogę ogłaszać jakich, ale to dość zaskakujące propozycje. Znaczenia w czasie się zmieniają i czuję to też w wypadku zespołu Chrup, bo festiwale, na jakich zagramy, są nie tylko festiwalami muzycznymi, a będziemy tam gościć. Będziemy grać dużo, wracamy z koncertami, jest płyta. A my kończymy. Do usłyszenia z zespołem Chrup, mam nadzieję już wkrótce. Do usłyszenia. Szyb osobisty, sztywne palce, mata rewolucja. Na pierwszej linii strefy komfortu walczę. Skaleczyłem się chlebem, a z nieba leci, a z nieba spadł deszcz. Ryb, deszcz, żab, nadciąga tornado rekinów, nadciąga tornado rekinów. Deszcz, ryb, deszcz, żab. Cały czas się kończy, zawsze jest coś, przerywana bliskość. Ten film cały czas się kończy, jak połączenie wolne od słów. Ten film cały czas się kończy, jest w nas i między nami chemia. Ten film cały czas się kończy, jak kościół, w którym wszyscy są winni. A z nieba leci, a z nieba spadł deszcz, ryb, deszcz, żab, nadciąga tornado rekinów, nadciąga tornado rekinów. Deszcz, ryb, żab. A z nieba leci, a z nieba spadł deszcz, ryb, deszcz, żab. Nadciąga tornado rekinów, nadciąga tornado rekinów. Autopromocja. Co wydarzyło się lub mogło się wydarzyć podczas pobytu Józefa Konrada Korzeniowskiego w Zakopanem? Ingmar Wilkis. Konrad. Będę państwa przewodniczką po tej sztuce. No dobrze, to teraz scena pierwsza. W roli Anieli Zagórskiej, krewnej i pierwszej tłumaczki pisarza, wystąpiła Katarzyna Warnke. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie, wpatrywać się w mistrza, zaciskać palce, o tak, i słuchać. Zapraszamy.